राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी सोमवार 6 जनवरी 1997 को बम्बई के गोपाल कुंज जेबी नगर अंधेरी में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सिद्धांत है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट होते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, वो मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी में ही रहता है, रहता तो मिट्टी रहता है, अंत में मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप ही है। तो सबकी सेवा हो, सबको सुख मिले, वो भगवान का भक्त होता है। क्यों? परमात्मा ही तो है सभी। परमात्मा और परमात्मा के भक्त दो नहीं होते हैं, दिखने में दो दिखते हैं। उनमें स्वयं सर्वभूतानां भगवान जैसे संपूर्ण के स्वर्ग है, ऐसे संतों के लिए स्वर्ग सर्वदेही नाम सही धारवाद के परम सूर्य होते हैं। मित्र में और सूर्य में फर्क है। मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, वो मित्र होता है। दूसरा उपकार करे न करे, उपकार की बात दूरी, अपकार करे तो उसका उपकार करे। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंदा करने वाले उसका भी भलाई करते हैं, वो भलाई भलाई निकलती है। जैसे सूर्य से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से शीतल रही निकलती है, अग्नि से कप तप बताती, बर्फ से ठंडे ठंड निकलती, उनको करनी नहीं पड़ती है। ऐसे उनके द्वारा संसार का स्वाभाविक हित तो होता है, क्योंकि अहित करने की, अहित सोचने की उनके मन में कोई बात ही पैदा नहीं होती। किसी का कभी अहित उनके द्वारा होता ही नहीं। हनुमान जी महाराज लंका में गए और विष ने कष्ट बदली तो भगवान का नाम लिया, तो वे कहते हैं इनसे हट कर यह पहचानी, साधते हुए न कार्य जानी। अब भैरियों में गए वहां प्रकट करते हैं, पहचान करें तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। परंतु साधते हुए न कार्य जानी, साधु से कार्य जानी नहीं होती। उसे होता तो लाभ ही होता है, उसे हानि नहीं होती। तो संत स्वभाव है, उनसे सदा सबका भला होता है, स्वतः स्वाभाविक ही। अब बर्फ में अग्नि कहां से आवे और अग्नि में बर्फ कहां आवे, वो एक ही रहते हैं। तो संतों ने संतों के द्वारा लाभ ही लाभ होता है, किसी की हानि नहीं होती। किसी को सुहावे न सुहे तो हो सकता है, जैसे दिन अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, ऐसे हो सकता है। परंतु उसके द्वारा कोई नौ लोग को तो केवल होते यदि वह सूर्य से किम दूषणम, नौ लोग को केवल लोग कहते यदि वह दिन में सूर्य को नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष है इसमें, सूर्य को कोई दोष नहीं। ऐसे संत किसी को नहीं देखते तो वो संत का दोष नहीं है। संत की तरफ से तो कोई गलती आती ही नहीं, सूर्य की तरफ से थोड़ी गलती आई है। सूर्य ने थोड़ा ही पक्ष किया है, नहीं उल्लू को मैं नहीं देखू, वो तो सब सवाल ही है। अब वो देखता नहीं। इस तरह से संसार को परमात्मा दिखते नहीं, तो परमात्मा छिपे थोड़े है, वे अपनी तरफ से छिपे नहीं है। कहा तो है कि ना हम प्रकाश है सर्वसी, सबके सामने में प्रकाश नहीं हूँ, सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, क्यों नहीं प्रकट हूँ? योग माया स्वामित्व है, योग माया से आवृत हूँ। तो योग माया का जो एक पक्ष है उस पक्ष से सब मोहित हो रहे। लोभ अत्यंत होता है नहीं, दान उससे होता नहीं। मानुष संसार में फंसा हुआ है उसे त्याग होता नहीं, और ये त्याग किए बिना उसकी पहचान होती नहीं। आकर्षण जब जगह रहता है, भीषण ने कहा है ना, सहज तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा। हमारा शरीर तामस है, वो पाप प्रिय, पाप प्यारा लगता है। अब पाप प्यारा लगता है तो पुण्य वहां कहां से आवे, वहां पवित्रता कैसे आवे? तो संसार का भोग और संग्रह आदर यही अच्छा लगता है, तो परमात्मा तत्व का प्रेम कैसे आवे? वे दृष्टि इधर हो गई, नीचे की तरफ दृष्टि हो गई, ऊपर की तरफ कैसे देखे? जैसे मैं इधर देखता हूं तो इसे कैसे देखू पीठ में? और देखा तो इधर नहीं दिखेगा। तो कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। संसार में जब प्रियता मर्म देती है, मन खिंचता है, तो परमात्मा अनंत प्रेम है ना, प्रेम का समुद्र, केवल प्रेम स्वरूप है। परंतु जब आसक्ति कामना सुख इच्छा है, संयोग जन सुख की इच्छा है, तो प्रेम प्रकट नहीं होता। वहां प्रेम है, वहां भी सब जगह प्रेम परिपूर्ण है, पर प्रेम में जो सुख लेने की इच्छा होती है ना, वो प्रेम ही वहां आसक्ति हो जाता है, कामना हो जाती है। सुख लेने की इच्छा होती है तो देने की इच्छा तो प्रकट होता है। तो जड़ता क्या है? लेने की इच्छा, इसका नाम जड़ता है, और देने की इसका नाम चेतनता है। और जड़ चेतन की ग्रंथि है, तो मनुष्य में लेने की दोनों की दोनों आदत है। वृक्षों में, पशु पक्षियों में लेने की आदत, देने की नहीं है, उनमें लेने की है। उसे ले लो आप, पशुओं से दूध ले लो, बछड़ा ले लो, ऊन ले लो, चीज ले लो, वृक्षों से ले लो, पर वृक्ष दे नहीं सकते, मनुष्य देता है और लेता भी है। तो देता है लेता है, ये चीज ग्रंथ ही है। देना देना है ये चेतन है, लेना है लेना है ये जड़ है। तो सदा सबको सुख पहुंचाना, आराम देना, हित करना, सबका कल्याण करना, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सब निर्मोह हो जाए, रोग रहित हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये जहां भाव भरा होता है वहां जड़ता नहीं आती, वहां चेतनता ही चेतनता रहती है। क्यों? त्याग है, त्याग है। तो जड़ता है, इसका त्याग न करने से चेतनता लुप्त हो जाती है, चेतनता दिखती नहीं। पर्दा है ना जड़ता, ये नाशवान है। नाशवान के ऊपर आसक्ति होने से अविनाशी का दर्शन नहीं होता। अगर नाशवान का आकर्षण मिटा दो तो अविनाश दिखा नहीं जाओ, सब जहां बैर नहीं होता है वहां समता, समता दिखती है, सत्य है, सत्य स्वाभाविक। विरोध नहीं होता वहां सत्य समता दिखती है। और जहां प्रियता पैदा हो जाती है वहां तो बहुत ही विलक्षण आनंद हो जाता है, प्यारा ही प्यार दिखी चारों तरफ। जैसे बच्चे के प्रति माँ का प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो माँ प्यारी मीठी मीठी लगे, प्रियता ही प्रियता पैदा होते है वहां। ऐसे भगवान जब प्यारे लगे तो मिठास पैदा होता है। निर्गुण तत्व तो है वो सब है, शांत आरती गाने, तो विषमता आती ही नहीं उसमें, पक्षपात आता ही नहीं, किसी का आहित होता ही नहीं, शांति। और प्रेम होता है वो तो मादक होता है, बड़ा बड़ा मोहक होता है, उसमें आदमी तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है आनंद ही आनंद में, कोरे आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद, वो वर्धमान आनंद होता है। प्रेम का आनंद शांत आनंद है, अपार सम आनंद है, और प्रेम का वर्धमान आनंद है, बढ़ता रहे खिलता रहे मन सतह स्वाभाविक, वो भगवान के प्रेम का आनंद है। वो भगवान का पूजन करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, तो कीर्तन मस्त हो जाती है आनंद में, एक शांति राम जा जाता है। तो मन करता ऐसा होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। अपने भोजन करते हैं, जल पीते हैं, बच्चा जैसे दूध पीता है माँ का, तो पीता पीता है, पीते पीते तृप्त हो जाता है, अथवा दूध नहीं रहता है, प्यास बड़ी जोर से लगी है, जल पीते हैं तो जल पीने से चाहे तो जल खत्म हो जाए, चाहे पेट भर जाए, फिर पी नहीं सकते। ये प्रेम का रस है, पेट तो भरता नहीं, हर चीज खत्म होती नहीं। इस वर्ष बर्दवार है, तो पेट खत्म हो जाए नहीं, प्यास मिल जाए, प्रेम अच्छा नहीं लगता, प्यास जल भूखे को भोजन अच्छा लगता है, भोजन करने के बाद भोजन बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, पर परमात्मा का ऐसा प्रेम है जो खींचता ही रहता है, रात दिन प्रतिक्षण बर्द मारो, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। उसमें नित्य योग और नित्य वियोग लिखा, नित्य योग नित्य वियोग, प्रेम अगर मिले नहीं, योग नहीं हो तो प्रेम का रस नहीं आवे, अगर वहां तृप्ति हो जाए तो बढ़े नहीं, तो कमी रहती है ये बढ़ने की जगह रहती है, और प्रियता है ये प्राप्ति की जगह रहती है। योग और वियोग, योग और वियोग दोनों ही नित्य रहते हैं, नित्य ही पड़ते, नित्य मस्त हो जाता है, दीप्त होती भगवान के तृप्त हो जाता है, मत तो होती मस्त हो जाता है, और मत हो जाता है, कहीं बैठता है, कहीं बोलता है, कहीं कहता जाता है, कहीं चलता है, कहीं हंसता है। मद भक्ति हो तो भुवनम पुनाति, भगवान कहते हैं मेरा भक्त पवित्र करता संसार को, वो पवित्र करता नहीं है उसे, क्यों तो वो भगवान में मस्त है, तो जैसे बल्ब होती ठंडी उसे फैलती है, ऐसे भगवान में मस्त होने पर उसे आनंद फैलता है, चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है, स्वाभाविक शांति होती है, उनके पास बैठने मात्र से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, दुख संताप जलन मिट जाते, मन को ये है ही नहीं हमारे में, ऐसा मालूम होता है, वहां ध्यान ऐसा ही वहां शांत। वो कब होता है कि प्रेम में अपने भगवान को अपना कर दे, केवल अपना अपना कर दे, इसके साथ में दूसरा अपनापन न होने से ये चीज होती है, दूसरा अपनापन रहने से पूरी नहीं होती। तो मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, वहां आनंद होता है, और दूसरा भी मेरा होता है वो अनन्य प्रेम नहीं होता, वो प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता, मेरा कुटुंब मेरा है, शरीर भी मेरा है और भगवान भी मेरे हैं, तो ये अनन्य भाव नहीं हुआ। अनन्य भाव में तो ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, उत्तम के असबस मन माही सुखने वान पुरुष जग नाही, तो उत्तम पतिव्रता पतिव्रता रहे पति के पासा, यू साहिब के ढिग रहे दासा, भगवान के पास में भक्त रहता पतिव्रता की तरह, कोई है ही नहीं और वास्तव में कोई है ही नहीं और और है ही नहीं। सज्जनों और आपने देखा है धन कमाया है भोग भोगे है, थोड़ा ये भी देखो तो सही, परमात्मा जप में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, देखो ही केवल इसमें लगो तब एक रस आता है, अब साथ साथ में दूजा भी करते तो वो पूरा नहीं आता हो। मजा क्रिकेट हो जाए, क्रिकेट भोजन बढ़िया है, हलवा आदि है, उसमें थोड़ी रेती होनी तो क्रिकेट लगता है वो। अच्छा लगता तो अच्छा है, पर तो ऐसे संसार रूपये मान और बढ़ाई ये अच्छा लगता तो वो क्रिकेट हो जाता है। ये क्यों नहीं, भगवान ही भगवान प्यारे लगे। ये देखो एक दम संसार, एक दम पवन, बीच में जीव है ये मनुष्य, बीच में है तो ये संसार का रस भी देता है, परमात्मा का भी देता है। कोई संसार का देता है वो परमात्मा मिलता है, वो जाता ही नहीं, वो परमात्मा जाता ही नहीं, परंतु वो ठहरता नहीं, रस में ठहर नहीं सकता है, ना वो खुद ठहर सकता, ना रस ठहरता है। दुख पाता है, सुख का प्रेम होता है दुख पाता है, सुख का प्रेम दुख पाता है। एक दुख का अंत नहीं होता है, दूसरा दुख आ जाता है, दूसरा तीसरा आ जाता है, नित्य नया दुख ही होता है। जैसे संसार के संबंध है नित्य नया दुख होता है, ऐसे परमात्मा से नित्य नया आनंद होता है। नित्य नया दिने दिने नवम नवम नवामी नंद सब दिने दिने नवम नवम दिन ब दिन नया दिखता ने आज अनुभव बनी युगल सभी आज अनुभव बनी आज भगवान सुंदर बने आज बड़ा सुंदर आया सत्संग भी होता है आज सत्संग अच्छा हुआ आज अच्छा हुआ सत्संग आज अच्छा मिलता है सत्संग भगवत संबंधी बात मिलती है तो एक रस आता है शांति मिलती है तब तो सत्संग के लिए लोग उद्योग करते हैं चेष्टा करते हैं इसमें लगते हैं सुख नहीं मिलती कौन करे ना महाराव जी के सुख ही अलोनी शिला कौन चाटे रस ही नहीं है तो ये रस मिलता है इसमें जितने जितने गहरे उतरते हैं उतना ही रस उनमें आनंद होता है उतरते उतर डूब ही जाए उसमें रस में तल्ली नहीं हो जाए आनंद में आनंद में मस्त हो जाए संसार में रस होता नहीं है संसार के सुख के बाद ग्लानी होती है और इसमें सुख के साथ और सुख की इच्छा बढ़ती है और सुख सुख तो घटता नहीं पेट भरता नहीं ऐसी बात है। सत्संग करते हो दूसरे लोग से थे रोजाना सत्संग क्या करते हो सत्संग एक दो बार चलेगा दो चार दिन तक रोजाना क्या सत्संग करते हो कोई जानते नहीं उनसे बचा रोटी रोजाना रोटी क्या खाते हो एक लोग खा ली प्यार दर्शन खा लिया रोज नहीं क्या रोटी बना रोज नहीं क्या दूध पीते हो और ये फूफा शुरू एक बार दोबारा श्वास ले लिया हरदम श्वास ले रहे क्या कर रहे हो हरदम फूफा लगी है क्या करते हो नहीं वो तो मर गया है हम इस फूफा से जीते इस तरह से जिसके लागी है सोई जाने दूसरा क्या जाने रे भाई लगी है वही जान तो क्या पता कैसा है वो पहचान नहीं सकते देखा नहीं रहा कैसे जाने तो भगवान में लग जाए वही जानता है दूसरों का आश्चर्य आता है ये निकम बेटे क्या करते हैं काम धंधा करते कुछ पैसा ही पैदा हो पैसा पैदा हो तो कहते हो साथ पैसा साथ चला है क्या किसी के पैसों के साथ कोई हरदम रहा है क्या अब भगवान साथ ही रहते हैं हरदम भगवान साथ ही रहते हैं कहीं जाए वहीं परमात्मा कहाँ नहीं है जहां जाए परमात्मा ही परमात्मा वो परमात्मा भी रहते हैं चलते फिरते उठते बैठते ही भगवान के मस्त रहते हैं आनंद बोल रहते हैं नित्य आनंद है वर्धमान आनंद है अक्षय आनंद है गीता भागवत आदि का रस आ जाता है और फिर छूटता नहीं लगता नहीं जब तक नहीं लगता लग जा तो फिर छूटता ही नहीं फिर तो तल्लीन हो जाता है प्रियता पैदा हो जाती जो जो इसमें गहरा उतरता है जो रस आता है फिर रस आता है फिर रस आता है गहरा रस आता है चैतन्य महाप्रभु भगवान के भाव से समुद्र में डूब गए, समुद्र में चले गए, तो भगवान आ गए, भगवान मस्त हो तो भगवान प्रसन्न है सरस है। सचिन आपने रुपया इकट्ठा किया है, बहु भोगाई तो देखा है, दो चीज आई है, वस्तु इकट्ठी करना, सजावट करना, वस्तु वस्तु जाना, शरण करना, शुभ भोगना, दो में तो आदत है, थोड़ी सी इतनी याद रखो, धर्म का अनुष्ठान करना और परमात्मा प्राप्त करना, भगवत संबंधी रस में लग जाए, बस मौज हो जाए, न करना मंद करना, मंद करना उससे या नहीं करने से करना अच्छा ही है। मोले माले हरी बजे चौड़े सोले मन चेपो चपो होते गोरो सब आज पूछा होता है, पर ठीक भोजन करे तैयारी के साथ जो तृप्ति होती है वो थोड़ी तो रोजाना घंटा दो घंटा करना चाहिए, महीने में दो चार महीना, फिर दो चार में पांच महीना, छह महीना, फिर सात आठ महीना, फिर लग गया उस महीना, फिर आनंद आनंद आ गया। मौका है, ये मानव शरीर है, इसमें मौका है, और जगह चीज नहीं है, बड़े बड़े ऊंचे लोग ये चीज है, ये तो यहाँ ही है, इस वास्ते खूब गहरे उतर करे, गहरे उतर जाओ, मेरे तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई जाके मोर ऊन तो मेरे को दूसरा कोई नहीं होने से क्या हुआ कि शरीर भी भगवान मिल गया, द्वारका जी भी हमारे शरीर भी मिल गया, भाई शरीर नहीं रहा, ऐसे सगुण भी रहे निर्गुण भी रहे, कबीर सा होगा शरीर नहीं रहा, फूल हो गए, वह कबीर जी के प्रति बैम हो गया, मुसलमान के हम दफनाएंगे, हिंदू के हम जलाएंगे, दिल फूल हो गए शरीरदारी, तो उसे तल्लीन हो जाते हैं, तो ये जड़ता मिट जाती। वृंदावन में यमुना किनारे एक मुर्दा पड़ा था, उसके ऊपर एक पत्र लिखा हुआ था किसको मैंने मार दिया, छहाने के पैसे मिले, कुछ भी मिल जाए मार देना, वो मार देना, कोई कोई कोई बात नहीं, कुछ पैसा मिल गया, नीचे होते होते होते चला ही जाता है, नीचे अनर्थ में चला ही जाता है। या बम्बई में सुनी है, चौपाटी में सुबह जाते घूमने को पकड़ के देखे पैसा नहीं पास में, पैसा तो घोर से पास पैसा नहीं, मैं थप्पड़ से पैसा ही नहीं रखता पास में, अब ये गलती है तुम्हारे पैसा नहीं रखते नीचे जाते कहां तक आदमी जा सकता है, नीचे इतना बोलो तब पैसा नहीं रखता है, बड़ी गलती करी ना, तो ये जाता है नीचे कितना ही चला जाता है, अरे ऊपर जाता है, तो ब्रह्म लोग भोग समय बड़े भाई भोग चले, कोई अमृत भोग है, वह नंदन वन है, बड़ा आनंद है, सभी उसमें विचारना नहीं, कोई विचारना नहीं, चाह गई चिंता मठी मन मा गई है, आनंद आनंद है, आनंद आनंद, खंचन खान खुली कटमा ही रामदास के तो नहीं, भीतर आनंद खुली है, भीतर से आनंद आनंद, वो भीतर से उमड़ता है ना, तभी लोगों को उसका मालूम होता है, भीतर से निकलता है आनंद, तो पास मिनट में जाने वाले आनंद मिलता है, ऐसी बात है भाई, तो भगवान की तरफ लग जाओ भाई, हरदम भगवान का नाम लो, चिंतन करो, वो काम है भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना, संसार के साथ संबंध रखना सेवा करने का, और भगवान को याद करने का, भगवान की तरफ चलने का, निहाल हो जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी हित करने वाले दो ही हैं, हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। हेतु रही जग जीव उपकारी, तुम तुम्हारे सेवा ससुरारी। तो तीसरा अपना हित आपने का तीसरा कोई है नहीं, तो तीसरा स्वयं भी तो अपना हित चाहता ही है। आपने पहले मतलब प्रवचन में कहा हुआ है कि मतलब तीसरा कोई नहीं है, एक भगवान है और एक भगवान के भक्त हैं हित करने वाले, स्वयं भी तो अपना हित चाहता ही है। चाहते तो है पर मुश्किल होगी, वे लोग समझते नहीं। एक कुत्ता था, कुत्ता एक आंडी में था गुड़, तो उसने माथा डाला तो गुड़ कहा गया, इसने मारे जा गया फागा वहां से, तो आंडी फूट गई। अब आंडी में गर्मक गंग, वो लाठी ले कहता अभी इसको तोड़ दे, वो भाग के मारेंगे। अब वो कैसे करे, ऐसे लोगों के तुम संजार करोगे कि मारेंगे, खीन लेंगे, कुछ ले लेंगे हमारे, भागते लोग। ये पैसे बारे समझते हैं कि साधु आया कुछ मांग लेगा, ये ब्राह्मण आया कुछ मांग लेगा, डरते डरते। ये संसार का भोग संग्रह की इच्छा छूटे तब रस मिलता है, और थोड़े भी इसमें थोड़ा भी मिल जाता है ना, तो संग्रह का रस नहीं कहता रहे, अच्छा ही नहीं होती, उसे ज्यादा मिल जाता है, कोई सुख की इच्छा नहीं, तृप्ति मिल जाती। तो सब जगह परमात्मा जीत है, कोई बैठ जीत ही नहीं, प्रेम नहीं, बहुत हो जाती है। मेरा प्रश्न तो ये था महाराज जी कि स्वयं जितना हित चाहता है उससे ज्यादा संत महात्मा और भगवान चाहते हैं अपना हित, ये बात है क्या? हाँ, तो वो हित चाहते ही है, हित चाहते हैं, उनका चाहना और तरह का होता है, जैसा डाकू है चोर है वे धन चाहते हैं ना, ऐसा नहीं चाहते, उनका चाहना दिव्य होता है, अलग मोक्ष होता है, वे पीछे नहीं पड़ते, स्वतः एक आनंद होता है स्वाभाविक ही। क्यों, कारण क्या है कि वो उसका लोभ नहीं है ना इसमें, सब जगह भगवान दीते हैं, भगवान में मस्त रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं, उसमें स्वतः आनंद होता है, दूसरा वो आनंद स्वभाव अपनी तरफ खींचते हैं ना, उनमें आनंद ज्यादा नहीं होता, अपने तरफ खींचते ही नहीं, वो खुद ही खींचते हैं उनकी तरफ, जैसे माँ हित करती है तो माँ प्रिय लगती है, वो भी हित लगे तो अच्छा लगता है, पढ़े ही तो बस जिनके मन माए तिन कर जगदूल सुना है, नारायण नारायण।